भगवद गीता में आता है अव्यक्ता देने भूता ने व्यक्त मध्यानिवारत अव्यक्त निधना नेवा तत्र का परिदेवना। ये 28वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अव्यक्ता देने भूता ने सब प्राणी जितने हैं ये सब पहले अव्यक्त मनो अशरी थे फिर शरीरधारी हुए। माँ के पेट में आकर के विशेषता से शरीरधारी बने और अंत में शरीर छोड़ करके अव्यक्ति हो जाते हैं। अव्यक्ता देनी भूता ने और व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य आदि में अव्यक्त थे अंत में अव्यक्त हो जाएंगे बीच में व्यक्त हुए। तो जैसे स्वप्न है वो पहले जागृत है पीछे जागृत है बीच में स्वप्न आता है। इसी तरह से पहले अशरीरी है पीछे अशरीरी है बीच में शरीर वाले व्यक्त होते हैं। तो अव्यक्ता देनी भूता ने व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त तत्र कापरी देवना ऐसे बिना भी बात कौन सी है। जैसे शरीर रहित हो गए शरीर छोड़ गए तो अव्यक्त हो गए और अव्यक्ति पहले थे बीच बीच में व्यक्त हो गए। तो जैसे पहले जागृत अवस्था है पीछे जागृत अवस्था है बीच में मध्य में स्वप्न अवस्था हुई सुषुप्ति हुई परंतु आदि अंत में तो अव्यक्त मन व्यक्ति रहे ना। जैसे आदि अंत में व्यक्त रहे बीच में एक स्वप्न अवस्था हुई ऐसे अव्यक्त आदि नहीं भूता ने संपूर्ण प्राण पहने अव्यक्त है आदि में और व्यक्त मध्या ने मध्य में व्यक्त है व्यक्त मानो स्पष्ट दिखते साफ साफ जो अव्यक्त निधनान्य मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। तत्र का भी देवना इसमें चिंता की बात कौन सी हुई। अभ्यक्ति पहले थे अभ्यक्ति पीछे हुए बीच में मध्य में व्यक्त हुए और मध्य में व्यक्त हुआ वो नहीं हुई। सिद्धांत है कि आदावंते नास्ते वर्तमान में भी तथा एक सिद्धांत है एक आदि अंत में जो होता है वो ही अंत असली होता है। मध्य में होता है बीच में दिख रहा है वो असली नहीं होता। अभ्यक्ति पहले अभ्यक्ति बीच है बीच में व्यक्त होता है। तो आधा मानते नास्ते जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है वर्तमान में भी तथा वर्तमान भी वैसे ही है। आधा मानते नास्ते जो आदि में नहीं अंत में नहीं तो बीच में भी नहीं है पर नहीं है स्वप्न के समय में नहीं है। स्वप्न में जागने के बाद में नहीं दिखता है पहले नहीं दिखता बस स्वप्न में तो सच्चा दिखता है कि बात सच्ची हो रही है जागने के बाद वो असत्य होती है। तो आधा बनते या नास्ते जो आदि अंत में होता है नहीं होता है व्यक्त में नहीं होता है। तो व्यक्त हुआ तो भी नहीं में ही गया अव्यक्त रहा तो वह आदि में अव्यक्त रहा पीछे अव्यक्त रहा बीच में व्यक्त हुआ। इसमें चिंता की बात कौन सी हुई नई बात कौन सी हुई। जो पहले था वैसा पीछे हो गया पहले अव्यक्त था दिखता नहीं था बीच में दिखने लग गया और फिर दिखना बंद हो गया। तो बात तो अंत में आदि में अंत रही वही रही बीच में दिख गया अब इसमें विलाप करे तो विलाप की कौन सी बात हुई। आदि में नहीं थे, अंत में नहीं रहेंगे, बीच बीच में दिखाई सही। तो इसमें नई बात कौन सी है? इस वास्ते साधक नहीं होते तब तक तो ठीक ही दिखता, सही सच्चा है, तब तो स्वप्न में है, तो स्वप्न अवस्था में दिखता सच्चा सही दिखता है। पर जागने के बाद तो ये साफ दिखता है कि इस बीच में सोना आया, पहले नहीं था, पीछे नहीं था, और बीच में केवल भक्त आया। तो ऐसे आदि में नहीं था, अंत में नहीं था, बीच में बीच में आया। तो बीच में आया वो बीच में असत्य है कि जो आदि अंत रास्ते आदि में नहीं अंत में नहीं, वो बीच में भी नहीं है। तो जैसे स्वप्न में बीच में आया तो वो नहीं है, इस तरह से ये शरीर दिखते है अभी तो आदि में नहीं थे, अंत में नहीं थे, तो बीच में भी नहीं है। तो ये कौन देख सकता है? विचार युक्त को देख सकता है। बिना विचारे तो जैसा दिखता है वैसा ही मानते रहते हैं। पर विवेक विचार से किया जाए तो सीधी बात है, पहले अभ्यक्त थे, पीछे अभ्यक्त रहे, बीच में भक्त रहे, तो भक्त बीच में ही रहे ना। तो बीच में भक्त रहे वो असत्य है, जैसे स्वप्न आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, बीच में दिखता है, बीच में दिखता है फिर नहीं रहता। तो वास्तव में आदि अंत वाली बात ही सच्ची रहेगी, बीच में दिखने वाली सच्ची नहीं रहेगी। तो इस बात को कौन समझता है? कि जो समझदार है, साधन करने वाला है, वो समझता है। और जो भाई समझ है वे तो समझते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि पहले अभ्यक्त थे, पीछे अभ्यक्त रहे, वो तो है नहीं समझते हैं। तो इस शैल से समझना ये बिना विचार से होता है, और विचार से बात ही जो आदि अंत में होता है वो ही विचार में होता है। तो विचार शक्ति से मनुष्य ये समझता है कि पहले भी अभ्यक्त थे, पीछे भी अभ्यक्त है, तो बीच में भी अभ्यक्त ही है। तो अभ्यक्त अवस्था को सच्ची मानने वाले साधक होते हैं। साधन नहीं करने वाले होते हैं वो तो सारे अवस्था में सही होते हैं, पर साधन करने वाले होते हैं वो बीच की अवस्था को समझते हैं कि बीच की अवस्था मध्य अवस्था सच्ची नहीं है। एक बात। दूसरी बात अगर देखो तो शरीर धारण करने के बाद शरीर हरदम बदलता है। कोई ऐसा क्षण नहीं, ऐसा कोई शरीर समय नहीं कि जिस समय में शरीर में बदलता हो, हरदम ही बदलता, हरदम ही बदलता, निरंतर बदलना है। इसका स्वरूप है एक क्षण में बिना बदले नहीं रहता, हरदम बदलता है। तो हरदम बदलता है वो सत्ता कहाँ है? ना सतो विद्यते भाव असतः भावान विद्यते, असत के भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। असत है असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता सत का भाव विद्यमान नहीं है। तो सत्य का भाव विद्यमान है हरदम, असत का हरदम अविद्यमान है ही नहीं। तो संसार है उस समय में भी नित्य निरंतर ही बदलता है, एक रूप रस रहता ही नहीं कभी। तो एक रूप एक रस रूप एक नहीं रहता, वो अपना स्वरूप नहीं होता। अपना स्वरूप तो वही है जो हरदम रहता है। अपने स्वरूप के विषय में 14वें अध्याय में कहा है कि व्यक्त सर्वा प्रलयेन विसंति च, स्वर्गे भी नो जायन्ते प्रलयेन विसंति च। जो आत्मा है स्वयं वो महासर्ग में ही पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होता। इन्हें इस ज्ञान को आश्रित ले ले, इस ज्ञान का आश्रय कर ले। दोस्तों को भी बात बताई, दोनपुते गुह्यतम प्रवक्ष्याम सूर्य अध्यात्मा मुनि सर्वे पराम सिद्धि, जिसको जान से सबे सुख से मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो सबके सभी परम सिद्धि को प्राप्त हुए इसको जान करके, इन्हें ज्ञान उपासते मम साधन में मागता। इन ज्ञान को लेकर मैं ही सधर्मता, मैं जैसा हूँ निर्विकार, ऐसे ही निर्विकार हो गए। इतनी ज्ञान सत्य मुंह साधन में मांगता, स्वर्गीय बने उपजाएं थे प्रलय में व्यसन थे। चौदवा अध्याय का पहला और दूसरा दो श्लोक है। तो महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में लीन नहीं होते। तो वास्तव में सच्चा है वो आत्मा कभी लीन होता ही नहीं। शरीर है ये कभी रहते ही नहीं और आत्मा कभी लीन होता ही नहीं। शरीर तो एक क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं और वो किसी क्षण में नष्ट होता ही नहीं, स्वभावी दो है। तो विचारशील होते हैं वे साधक होते हैं, साधक होते हैं उनकी जिद में ये बात है। आदि में भी अव्यक्त है, मीछे भी अव्यक्त है, बीच में व्यक्त हो गए, फिर शरीरधारी हो गए। तो साधक मात्र होता वो शरीरधारी नहीं होता, शरीरधारी होता है असाधक। वो भाव में शरीर होता, उसका भावना होता होता ही है, भावना भावना को लेकर शरीर होते हैं। संतों ने ये बात बताई है, सर्वदर्शन जाइए संतों सदर्शन बस जाओ। वो दर्शन में आदि अंत मध्य मध्य में जो है वही भाव लाना चाहिए उनको, ना आदि में ना अंत में है। तो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है, आधा अंत नास्ती वर्तमान भी तत्वता वैसा ही होता है। तो साधक मात्र को शरीरधारी नहीं होना चाहिए। शरीर तो हरदम बदलता है, कोई क्षण भी बदले बिना रहता ही नहीं। साधक वही होता है जो कभी बदलता ही नहीं, निरंतर रहने वाला होता है। जो साधक निरंतर रहने वाला है, निरंतर रहने वाला एक रूप रहता है, वहां जीवात्मा है, अनंत रहने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ में इनकी एकता है, संसार के साथ भी इतनी एकता नहीं है। और शरीर की संसार के साथ एकता है, शरीर की और संसार की एकता है। शरीर जैसा ही संसार है, संसार जैसा ही शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरती आत्म शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच भूत है, इनसे पैदा हुआ सब संसार और इसी से ही पैदा हुआ शरीर। जिस धातु का शरीर है उसी धातु का संसार है, संसार जिस धातु का उसी धातु का शरीर, उसी धातु का शरीर जिस धातु का संसार। तो ये एक ही है, एक ही चीज है। पांच भौतिक संसार है, पांच भौतिक शरीर है। तो शरीर मेरा और ये संसार मेरा नहीं, ये बात अज्ञेता नहीं है। ज्ञान कर देखा जाए तो एक ही बात है, क्यों फर्क क्या पड़ा। पांच भौतिक शरीर है, ये पहले भी पांच भौतिक है और पीछे भी पांच भौतिक है। तो पांच भौतिक सच्चा शरीर रहा, वास्तव में पहले भी अव्यक्त था, पीछे अव्यक्त, पहले पांच शरीर, पांचों शरीर, पांच पीछे भी नहीं रहेगा। तो वास्तव में पांच भौतिक शरीर तो बीच में है। इस वास्ते उपजा ज्ञान सरण तब लागी। तारा को भगवान ने कहा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रत्री आत्म शरीरा, सो तनु तब ये आगे सोवा। वो शरीर तेरे सामने पड़ा हुआ है, जीव नित्य है। तो कहीं नहीं रोग होता, जीव मरता नहीं, जीव तो मरता ही नहीं, शरीर रहता ही नहीं। और नहीं रहता वाला भी नहीं रहा, आज शरीर से अलग हो गया, शरीर से शरीर के साथ में था तब भी शरीर प्रतिक्षण बदलता था और अब भी शरीर प्रतिक्षण बदलता है। पड़ा रहो तो पड़ा पड़ा बदल जाएगा, ये कुछ भी ना करो तो ये तो बदल नहीं जाएगा, ये तो बदलता ही रहता है। हरदम ही पैदा हुआ तो बदलता है, पैदा जवान होते बदलता है, बूढ़ा होते बदलता है, मर जाते बदलता है, राग भी तो बदलता है। राग भी बदलेगी क्या? राग रूप रहेगी? राग भी नहीं रहेगी। कृमि तीन संग बताई है, इस शरीर की कित कीड़ा हो जाएगा, क्या भिष्टा हो जाएगी, काशी राख हो जाएगी। जानवर खाएगा तो भिष्टा हो जाएगी, पड़ा रहे तो कीड़ा हो जाएगा, और मार दो तो राख हो जाएगी। तो कीड़ा, राख और भस्म ये थे संग की कृमि भस्म संगीत हूँ। ये इस शरीर का स्वरूप है और आपका स्वरूप आप जो स्वयं हो, न आपका कीड़ा होता, न आपकी विष्ठा होती है, न आपकी श्राप होती है, न आपकी पृथ्वी होती है। राख और पृथ्वी हो जाएगी। तो ये तो पृथ्वी रूप से पहले था, पृथ्वी रूप से अब है, पृथ्वी रूप से पीछे हो जाएगा, तो अब उसी रूप है। तो ये दिखता है, दिखता है, दिखता भी एक रूप नहीं रहता। जब से जन्मता है तब से देखते हैं आप, और जन्म से पहले देखते नहीं। देखने पर भी शास्त्र कहता है पहले बूंद था, बूंद के पर बोल जैसा हुआ, फैमिली बोल जैसा हुआ, लंबा हुआ, फिर इसमें हाथ निकल आए, पैर निकल आए, माथा निकल गया, पास निकल आए, निकल बड़ा हो गया, वो बड़े हो गए, फिर अंगड़िया निकली, नख निकलती निकल आए, हाथ पैर हाथ कान नाक कई निकल आए, फिर निकल जैसा हो गया। जैसे मयूरी का अंडा होता है तो मयूरी में कितने रंग होते हैं, एक अंडा तो एक ही है, रंग कितने ऐसे पक्के रंग है, पक्के पके नसरी पक्के रंग, कितने रंग निकली आए एक अंडे में से, कितने रंग निकली आए, कैसे कैसे विदेश बातें निकली आई, कितना रंग निकली आए, कैसे कैसे सोल उठा। इस तरह से ये सही सब है। तो एक बूंद है, उन बूंद एक बूंद का बना बना, कौन हिंदू कौन मुसलमान, जात पात कारण ही कोई, हरी एक सभी का हरी एक कोई, छोटे बड़े नीच ऊंचा, राम कह सभी ने सोचा, कहा भयो हमसे गायो राम नाम जो मुखान गायो, तो मुख नहीं गया तो क्या गया इसने। तो ये शरीर तो बदलने वाले हैं, ये बदलने वाले, बदलने वाला सब बदल गया, छूट गया, तो नई बात क्या हो गई, ठेर से ही बदलता ही आया, बदलता बदलता ही विशेष बदल गया, कि वो छूट गया है, दूसरे से धारण कर गया, अव्यक्ता देनी भूतानी व्यक्त मध्यानी अव्यक्त निरानी, पहले अव्यक्त पीछे अव्यक्त बीच में व्यक्त हुए, तथा तो काबर देवना, इसमें बदलाव की बात कौन सी है, साकार रूप तो बीच में होगा, निराकार हरदम रहता है, संसार सबका सब साकार रहता है, निराकार हो जाता है। सूर्य चंद्रमा सो धाता पिता पूर्वम अकाल पयत, चंद्रमा और सूर्य नक्षत्र ये सब पहले नहीं थे, पीछे हो गए और पीछे अंत में नहीं है, हो जाएगा, उम्र निकल जाता है, शरीर उम्र उम्र है, ऐसे ढाई घंटे उम्र होती है मच्छरों की, जो चौमा से मच्छर पैदा होते हैं वो पैदा हो गए पास खीन हो जाते हैं, छोटी छोटी उम्र होती है, इस तरह उम्र ज्यादा होगी, अब ज्यादा होगी तो देवताओं की ज्यादा होगी, ऋषियों की ज्यादा होगी। लोमस ऋषि की उम्र कितनी है कि ब्रह्मा जी एक तो एक सुना देते है, रोजाना भद्र क्या है, रोजाना ही ब्रह्मा मरते ही रहते हैं, भद्र कहाँ तक हो है, तो एक केस दे दिया, अगर जो एक अंगुली ठीक है जितनी केस खाली हुई है अभी, वो सब सही बालू की तरह रोम ऋषि रोम है, रोम रोम से बना हुआ सब सब रोम रोम की तरह एक बैठा रहे अकेले, अब शरीर संसार में तो वह कमल आप ही है, आप ही कमल आप जन्म से ही कमल है, आप चंगी ऋषि को लगे पड़ रहे बैठा रहे। ये मार्गंडेय ऋषि कहीं गए पास में, जो एक हाथ में घास का पूरा लिया है, एक क्यों ले हमारे सूर्य है तपता है लड़ाट पर तापे तापती आती है, तो थोड़े छाया कर ली, या कुटिया बना दो, थोड़े बना जीने के लिए कौन कुटिया बना है, थोड़ा सा जीना है, समझे ब्रह्मा जी एक सूर्य है, हजार चतुर्योगी ब्रह्मा कहते हैं, हजार चतुर्योगी ब्रह्मा की रात, 2000 चतुर्योगी बीते तो 8 बार होती है ब्रह्मा की, इन ब्रह्मा से इनके दिनों से 100 वर्ष की उम्र, वो 100 वर्ष की उम्र सदा ही मरते रहते हैं, अब एकदम कुटिया पूर्ण बना हुआ है, घास ले जाओ तो लाठन दबा लाठ को तक होता है, तो लघु जीवन संगत पंच दशा कलयुग पूरा आएगा, 15 वर्ष की अवस्था पूरी हो गई, 15 वर्ष की लघु जीवन संगत पंच दशा गर्भपात न नाश को माने सा अभी मारा सा जो कल्पांत नाश ही नहीं ऐसा, तो थोड़ी उम्र में ज्यादा होता है। भैया सो झिलके नहीं झिलके सो आता, मैंने कही आई वो सारे पवन जाऊंगा था, पता लग जाए ऐसा आदमी है, इसी जाए, तो साधक लोग है, साधकों का सही नहीं है, इन्हें सही साधन होते हैं, तो सही है तो हरदम रहता है। इसकी क्या तो रोग है, क्या हंसे, क्या इसको राजी हो क्या नाराज हो, ये तो हरदम ही बदलता ही रहता है। इसमें क्या है इधर, इस बात से साधक निराकार होते हैं, आकार वाले सही होते, साधारण पुरुष होते हैं, साधन करने वाले होते हैं, वो अपने निराकारी बनते हैं, निराकारी रहते हैं, निराकारी होते हैं, निराकारी मुक्त हो जाते हैं। तो सही के साथ आप रहने वाले नहीं है, हम शरीरों के साथ रहने वाले नहीं है, शरीरों को धारण करिए, बीच में भी छोड़ देंगे जो थोड़ा समय के धारण कर जाए। इस वास्ते अव्यक्त आदि निभोक्ता व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निर्णा देव तथा का परिदेवना, परिदेवना नाम विलाप। इस क्या विलाप करना है, क्या रोना है, इस बात क्या चिंता करनी है, ये पहले नहीं थे बीच में हो गए, स्वप्न पहले नहीं था पीछे आ गया, और पीछे मिट गया, पीछे बाद में हो गया। जो ये बीच में आने वाले शरीर है व्यक्त मध्या नहीं है, ऐसे भगवान ने भी कहा मया तत्मिनंत व्यक्त मूर्तियां, व्यक्त मूर्ति के द्वारा मैं सब में व्याप्त हूँ, यथाकाश वायु सर्वत्र गोपान तथा सर्वानी भूतानी मस्तानी इति उधारे। नौवें अध्याय में भगवान ने ये बात बताई, जैसे बदलों को धारण करता बीच में, पहले बदल नहीं पीछे बदल नहीं बीच में बदल हो जाते हैं, आकाश में दिखते हैं, ऐसे आदि में सही नहीं अंत में सही नहीं बीच में सही दिखते हैं, ऐसे मैं तुम सर्व अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति के द्वारा मेरे द्वारा व्याप्त है, तो भगवान सब में परिपूर्ण है। साकार तो संसार है और परमात्मा निराकार सब में परिपूर्ण, अव्यक्त आदि निपूर्ण है सब में, परमात्मा अव्यक्त है, जीवन तो नहीं अव्यक्त है, अव्यक्त का अव्यक्त हो गया, हम ही वंश हो जीव लोग, अव्यक्त का अव्यक्त अंश है, जीव लोग में जीव भूत जीव रूप बना हुआ संसार में जीव रूप बना है थोड़ा ही जीव रूप से, जीव भूत सनातन हम ही वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अपने अमित सरियम प्रकृति विधि में परम जीव भूत महाभाव ही धारी जगत, ये अव्यक्त है, इसने जगत को धारण कर रखा है, यह तो अव्यक्त ही अव्यक्त ही अव्यक्त है, व्यक्त मध्य में व्यक्त है, अंत में व्यक्त अव्यक्त रहेगा, अंत में अव्यक्त है, बीच में मध्य में व्यक्त हो गया। तो बीच में रहने वाली शरीर की अवस्था है, ये साधारण आदमी तो सब अवस्था को मानते हैं, पर साधक होते हैं वो अपने को अव्यक्त ही मानते हैं, क्यों आदि में अव्यक्त है अंत में अव्यक्त है, तो बीच में अव्यक्त ही है, आदि अंत में जो नहीं है वो बीच में भी नहीं है, आदि अंत में है वही बीच में है, इस वास्ते अव्यक्त सदा है, अव्यक्त होता है, भगवान अवतार लेते हैं शरीर लेता है, भगवान का ये अंश है, भगवान ही प्रकट होते हैं लीन हो जाते हैं, ये भी प्रकट होता है लीन हो जाता है, तो अव्यक्त अव्यक्त आदि भूता नहीं व्यक्त मध्या नहीं अव्यक्त निधना नहीं तत्र का परिदेवना, तो सब के सब सर में अव्यक्त थे, वो अव्यक्त को ही मानते हैं, अव्यक्त दिखता नहीं पहला अव्यक्त सही रहता है, अभी अव्यक्त तो थोड़े दिन थोड़े समय में होता है, अभी दर्द में रहता है, 84 लाख रूणी में जन्म से आया कोई शरीर के साथ में रहा नहीं, तो मनुष्य शरीर के साथ में रहेगा, आप विस्तार करो, पशु हुआ पक्षी हुआ 84 लाख रूपये के 70 हुए के 78 हुए के 90 हुए ऐसे हुए, इसके सिवा भूत प्रेत पिशाच कई तरह के हुए, कि देवता दानवर गंधर्व द्रव ये हुए, कभी ये मनुष्य शरीर हुए, कभी किसी लोग में कभी किसी लोग में, ये तरह तरह के धारण करता है, और आप अलग अलग रहता है स्वतः ही, अरे अव्यक्त अव्यक्त है, वो है जैसा का जैसा है, वो है जगह जान करके साधन करते हैं, विशेष साधक पुरुष होते हैं, और शरीर को सच्चा मान करे सब रहते हैं, असाधन होते हैं असाधक होते हैं, तो साधन को तरसता ही अपने को अव्यक्त मानना चाहिए, क्यों अव्यक्ति रहेगा स्थिर रूप से, व्यक्ति बीच में होने वाला है, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज। अभ्यक्तादी भूतानि भक्त मध्यानि अभ्यक्त निरानि नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 24 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम